nachtdiensten kunnen slopend zijn in de zorg. Medewerkers kunnen vaak niet slapen na een dienst. En daarom pakken ze wel eens zelf iets uit de medicijnkast op het werk. Straks in één vandaag. Eerst, het kabinet heeft bekendgemaakt hoe de vier nieuwe onderzeeërs heten. In het NOS Journaal. Levi van Eck. De onderzeeërs krijgen de namen orka, zwaardvis, barracuda en tijgerhaai. Ze worden gebouwd door het Franse Naval. Ook 10 Nederlandse bedrijven gaan eraan meewerken, maakte staatssecretaris Van der Maat vanmiddag bekend. De onderzeeboten moeten over 10 jaar klaar zijn, zegt verslaggever Jeroen Schutijzer. Tot die tijd worden de oude walrusonderzeeërs gebruikt. En om dit veilig te doen worden 2 van de 4 duikboten uit de vaart genomen en worden die onderdelen gebruikt voor het onderhouden van de andere 2. Beetje houtje touwtje, maar het gaat werken, zo werd mij verzekerd. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan voor de inval van Rafah goedgekeurd. Het leger heeft de inval van de stad in het zuiden van de Gazastrook voorbereid. De Palestijnse bevolking moet geëvacueerd worden, maar waar naartoe wordt niet gezegd. Meerdere landen en organisaties hebben Netanyahu gewaarschuwd om Rafah niet binnen te vallen. Ze vrezen een nog grotere humanitaire ramp. In Rafah zijn bijna 1,5 miljoen Palestijnen. Veel van hen zijn al op de vlucht. Het is niet bekend wanneer Israël de stad wil binnenvallen. Voor de noordwestkust van Turkije is een rubberboot met migranten gezonken. Zeker 22 mensen kwamen om het leven, onder wie een aantal kinderen. 2 mensen zouden zijn gered. 2 anderen wisten zelf de Turkse kust te bereiken. Een groot deel van Afrika kampt met een internetstoring. 5 onderzeese kabelsystemen aan de westkust werken sinds gisteravond niet goed, zegt een van de grootste providers van het continent. De oorzaak van de problemen is nog niet duidelijk. Gevangenen die eigenlijk in het weekend vrij zouden komen kunnen in bepaalde gevallen vrijdag al naar huis. En mensen met een celstraf van maximaal 2 maanden hoeven die voorlopig niet uit te zitten. Op die manier probeert demissionair minister Weerwind zoveel mogelijk celruimte vrij te krijgen voor de zware criminelen, want veel cellen staan leeg omdat er te weinig bewakers zijn. De afgelopen 6 weken zijn in Nederland 4 baby's overleden aan kinkhoest. Dat zijn er uitzonderlijk veel. Normaal overlijden in een heel jaar gemiddeld maar 1 tot 2 kinderen aan kinkhoest. Margrethe Wierik van het RIVM legt uit wat kinkhoest is. Kinkhoest is een luchtweginfectie die veroorzaakt wordt door een bacterie. En die loop je op, zeg maar, op dezelfde manier waarop je griep of corona oploopt. Je krijgt er wat klachten van beginnen, normale verkoudheidsklachten. Koorts staat niet zozeer op de voorgrond. Maar de bacterie produceert een toxine waardoor je na een paar weken behoorlijke vervelende hoestbuien krijgt. Dat is eigenlijk de kern van kinkhoest. En dan krijg je dus ook die kinkende hoest, die blaffende hoest. En nu zijn er dus in korte tijd 4 baby's aan overleden. Hoe uitzonderlijk is dat? Dat is heel uitzonderlijk. We hebben dat sinds tegen kinkhoest gevaccineerd wordt, is de sterfte aan kinkhoest ontzettend snel afgenomen. We hebben eens in zoveel jaar een verheffing van kinkhoest. Die is nu zeker ook weer aan de gang. Maar dat er dan zoveel kinderen overlijden, dat is wel ook in die eerdere periodes waren dat er niet zoveel. Ja, want u zei het al, er zijn vaccinaties. Waren de overleden kinderen of hun moeders gevaccineerd? Het zijn 4 kinderen en dat is te gedetailleerde informatie. Die kan ik u helaas niet geven. Want het aantal kinkhoestbesmettingen stijgt al wel een tijdje. Heeft het ook gevolgen voor mensen die wel gevaccineerd zijn? In principe heeft dat geen gevolgen voor de mensen die gevaccineerd zijn. We weten natuurlijk wel dat vaccinaties nooit 100% werken. Maar als je goed gevaccineerd bent, dat is de beste bescherming die je jezelf kunt en je pasgeboren baby kunt geven. Zei Margrethe Wierik van het RIVM. Eerder was de stijging vooral te zien in de Bijbelbelt, waar veel ongevaccineerden wonen. Nu komen de meldingen uit het hele land. Opnieuw zijn studenten slachtoffer geworden van een zogeheten banga-lijst. Op de lijst staan jonge vrouwelijke studenten uit Utrecht die worden beoordeeld op uiterlijk en bedprestaties. Ook staan er foto's, namen en adressen op. De studenten die erachter zitten noemen het grietenprestatie jaartje 23... en zijn lid van het Utrechtse studentenkoor. Zij zijn door de studentenvereniging voor onbepaalde tijd geschorst. Het bestuur noemt de actie weerzinwekkend. In 2016 kwam ook bij het koor in Groningen een banga-lijst naar buiten. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont overweegt terug te keren naar Spanje,

NPO Radio 1. Avro Tros. Een programkabinet gaat de grote problemen van dit land niet oplossen. Kiezers zijn sceptisch. Ook kiezers die op de vier formerende partijen hebben gestemd. Volgens het opiniepanel is zo'n kabinet niet in staat om snel beslissingen te nemen. Feit of fictie, Lammert, over mest. Ja, sinds vorig jaar mogen boeren minder natuurlijke mest op hun land uitrijden. Ze gebruiken nu duurdere kunstmest. Henk Bleker, voormalig voorzitter van de Nederlandse Melkhoudersvakbond, zei in de Telegraaf dat kunstmest minder goed voor de bodem is dan dierlijke mest. Nou, dat zoeken we uit. Eerst een greep uit de medicijnkast. Suzanne Bosman. Eén vandaag. De helft van de zorgmedewerkers steelt wel eens medicijnen uit de werkvoorraad voor eigen gebruik. Blijkt vandaag uit onderzoek van Nu 91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals. Femke Merel van Koot is hier, voorzitter van Nu 91. Welkom. En we praten ook met Ron Nieuwendijk, senior consultant fraude en integriteit bij onderzoeksbureau Hofman. Dag meneer Nieuwendijk. Goedemiddag. We beginnen bij mevrouw van Kooten, want Nu 91 deed een enquête onder zorgmedewerkers. 48% neemt wel eens medicijnen mee naar huis. Schrok u van dat resultaat? Nee, eigenlijk niet. Omdat ja, het wordt nu heel erg geframed als stelen. Maar uit ons onderzoek blijkt, waar 1700 mensen op hebben gereageerd, zorgprofessionals, dat 48% van de zorgprofessionals inderdaad wel eens bijvoorbeeld een paracetamolletje neemt uit de medicijnkast. Maar dat gaat dan echt in 79% van de gevallen om pijnstillers die vrij van recept verkrijgbaar zijn en genomen worden in geval van acute hoofdpijn, rugpijn, zodat ze hun dienst kunnen afmaken. Maar liggen die dan niet klaar voor de zorgmedewerkers? Die zitten in de kast voor de patiënten. Klopt. Ja. En dat is eigenlijk ook het grote probleem, dat elk beleid eigenlijk ontbreekt. En dat wordt ook gezegd door de respondenten, dat 15% zegt er is helemaal geen beleid. En 60% weet eigenlijk niet of er beleid is. En dan heeft iedereen, als je ergens werkt en je hebt hoofdpijn, dan kun je een paracetamolletje uit de EHBO-doos pakken. Als je het zelf niet meer bij je hebt. Maar bij zorgprofessionals is dat gewoon best wel lastig, blijkbaar. Hm? En wij pleiten er dan ook voor om het beleid heel helder te maken, zodat zorgprofessionals weten waar ze aan toe zijn en dat dit soort discussies gewoon niet meer plaats kunnen vinden. Oké, maar dit gaat over de paracetamol. Ja. Maar er worden ook andere medicijnen gepakt. Klopt. In 3% van de gevallen gaat dat om niet vrij verkrijgbare medicijnen die dan echt zwaarder zijn. Ook nog zwaarder dan een slaappil. Er wordt gezegd ongeveer 22% neemt wel eens na een reeks nachtdiensten waarin het dag-nachtritme verstoord is, nemen ze wel eens een slaappil van het werk. Wat ook niet mag, want het is niet vrij van recept verkrijgbaar. En het is natuurlijk zijn medicijnen voor de patiënten. Maar als het beleid ontbreekt, ja, waar moet je dan beginnen? Mm-hmm. Oké, okay. Ja, dan toch nog even als het gaat om pijnstillers. Ik kom ook tegen oxycodon, fentanyl. Ja. Pittig spul. Ja, dat hoort dan bij die 3%. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. En dat is echt heel incidenteel. Maar het mag natuurlijk niet. Het is ook strafbaar. Je kan erdoor berispt worden voor ontslagen. Of zelfs uit je beroep worden gezet. Dat is wel heel heftig. Maar het mag niet. En juist om ook de zorgprofessionals te beschermen voor dit soort dingen, mm-hmm, moet er goed beleid zijn dat mensen weten van, dat je een paracetamolletje kun je pakken. Maar als het gaat om iets zwaarders, moet je echt naar je eigen behandelend arts daar een recept voor hebben en daar dan, dan krijg je het. Maar niet uit de medicijnkast van het werk. Het gaat echt om eigen gebruikers. Hè? Geen zorgmedewerkers die het meenemen en een handeltje beginnen op Marktplaats bijvoorbeeld. Er zijn altijd rotte appels. En helaas ook in de zorg. Dus dat zal heus wel eens een keer incidenteel voorkomen. En dat is natuurlijk schandalig. Maar daar gaat dit onderzoek niet over. Nee. En het is echt van het is juist een mooie gelegenheid om te benadrukken dat in heel veel zorginstellingen het beleid ontbreekt. En dat echt hoog nodig is dat dat wel er komt. Ja, meneer Nieuwendijk van de bedrijfsrecherche, zal ik maar zeggen. Mevrouw van Kooten, die stokte even toen ik het woord stelen gebruikte. Maar het mag niet, dat zei u ook, absoluut, mevrouw van Kooten. Ja. Uw bedrijf onderzoekt dit soort incidenten bij organisaties. Wat komt u zoal tegen? Kijk, de organisaties die bij ons komen, dat zijn voornamelijk de kwesties waarin er echt toch aanzienlijk veel, met name opiaten, worden vermist. Men kijkt dan natuurlijk in eerste instantie of er binnen het proces geen fouten zijn gemaakt met administreren of met tellen. Maar als men uiteindelijk tot de conclusie komt van dat hier is wat anders aan de hand, Ja, dan kan men een beroep op ons doen. En dan gaan wij proberen te kijken om daar duidelijkheid over te verschaffen. Dat zijn dan gevallen zoals waar Lammert net op doelde, dat mensen het misschien willen doorverkopen. Of misschien zelf verslaafd zijn? Ja, uiteindelijk als wij een zaak kunnen oplossen, hebben wij vaak met een wat we noemen betrokkenen te maken. Hè? En iemand die dit gedaan heeft. En daar spreken wij ook mee. En natuurlijk vragen wij natuurlijk ook van waar is dit voor? En ja, in heel veel gevallen krijgen we toch te horen dat mensen dat voor eigen gebruik hebben. Soms zijn de aantallen wel dusdanig veel dat we denken van nou, daar moet iets anders achter zitten. Maar men vindt dat toch wel lastig om dat te vertellen. Maar dat is wel het incident hoor. Mm-hmm. Ziet u ook een toename in het wegnemen van dingen uit de medicijnkast op het werk? Ja, kijk, wij krijgen bij Hofman tussen de 150 en 200 opdrachten uit de zorg als het gaat over vermissingen, heel breed binnen de zorg, want er kan van alles worden vermist. Ik denk dat 2 jaar geleden 1 op de 5 opdrachten die we kregen te maken hadden met de vermissing van met name de opiaten. En de laatste jaar, 1,5 jaar, is dat denk ik 1 op de 3. Dus er is wel een stijging. Mm-hmm. Is daar, ja, mevrouw Van Kooten, zou daar een verklaring voor te geven zijn? Ja, je kan natuurlijk van alles verzinnen. Kijk, het is natuurlijk, de werkdruk is hoog. Diensten worden soms achter elkaar geplakt. Als je een paar nachtdiensten hebt gedaan, wordt er toch gevraagd om in te springen bij de dagdienst, omdat daar de roostering niet vol komt. Dus ja, er zijn allerlei verklaringen toenemende voor. Toenemende stress? Ja, absoluut. En ook dat je, het is niet gezond, veel nachtdiensten. Maar er kunnen ook in dagdiensten kunnen er heel veel dingen gebeuren die gewoon een aanslag, waarmee je een aanslag pleegt op je lichaam eigenlijk. Dat praat het allemaal niet goed, maar het is wel een verklaring. Ja. Ja, de nachtdiensten, mevrouw Van Kooten heeft het erover, Lammert. Dat is een reden dus. Hè, vermoeidheid zijn niet goed, hè? Nee, die nachtdiensten zijn zelfs behoorlijk schadelijk. Vanwege dat dag- en nachtritme inderdaad is ons lichaam ingesteld om overdag actief te zijn en 's nachts te slapen. En wanneer je in de nacht werkt, raakt die biologische klok verstoord, raken lichaamsprocessen ontregeld. En dat heeft weer negatieve gevolgen op de gezondheid, zowel op korte als op lange termijn. Nachtwerkers zijn tijdens hun dienst bijvoorbeeld minder alert, zijn vaker betrokken ook bij bedrijfsongevallen. En ze lopen ook een verhoogd risico op diabetes type 2, overgewicht en hart- en vaatziekten. Ja, en als je dan heel lang niet kunt slapen, nou ja, dan ben je geneigd om misschien eens iets te pakken dat toch min of meer voorhanden ligt, Femke Merel van Kooten. Maar wordt daar niet naar beleid gekeken dan? In zorginstellingen, in ziekenhuizen? Blijkbaar niet genoeg. Ja. Zeker, kijk, als er beleid is, 60% zegt, ik weet niet of er beleid is, dan wordt er niet goed over gecommuniceerd. Als er 15% zegt, er is echt geen beleid op, dan moet er beleid komen. Dus linksom of rechtsom, er moet goed beleid komen, er moet goed over gecommuniceerd worden, zodat iedereen weet waar die aan toe is, zodat voor dingen, dit soort dingen ook niet voorkomen. Want het is natuurlijk ook, hè, als je dus wel een paracetamolletje mag pakken uit de kast, dan is het natuurlijk ook, dan kan ik me voorstellen dat de verleiding op een gegeven moment, daar moet je mensen niet aan blootstellen. Dus er moeten duidelijke regels zijn van dit mag wel, dit mag niet. En ja, dat als je een slaappil nodig hebt, dat je naar de huisarts gaat. Ja, maar die slaappil heb je wel weer nodig vanwege je werk. Klopt, dus ik kan me voorstellen dat je dan toch denkt van, nou, dan neem ik die slaappil mee. En daar ligt ook een hele grote verantwoordelijkheid voor de werkgever. Hè? Want je bent als werkgever, ben je gewoon verantwoordelijk voor gezonde werknemers op de werkvloer. En je moet zorgen dat je zorgprofessionals overeind blijven staan. Dus als je als zorgprofessional voelt van, ik kom niet meer in mijn dag- en nachtritme, het gaat gewoon niet goed, ook de kwaliteit van zorg heeft daaronder te lijden, ga dan ook het gesprek aan. En probeer ook als werkgever dat gesprek preventief aan te gaan met je werknemers. Ja. Meneer Nieuwendijk, is uw indruk dat gebeurt? Hè? Als u op incidenten af bent gegaan, u hebt onderzoek gedaan, u hebt vastgesteld wat er eerst, u noemde net ook de toenemende stress in de zorg. Hebt u het idee dat wel onderwerp is van gedachten, in ieder geval bij besturenden? Nou, ik denk dat iedereen die in de zorg werkt of erbij betrokken is, wel ziet dat het momenteel heel uitdagend is en dat het alle ballen hoog houden is. Dat daardoor allerlei stressfactoren naar voren komen, dat is wel duidelijk. Maar wat mevrouw zegt is denk ik ook wel juist. Ik denk dat het zeker goed is om de procedures is goed tegen het licht te houden en het beleid. Maar met name ook het gesprek aan te gaan met de medewerkers. Dat als je in een situatie komt waarin je dus eigenlijk jezelf niet meer goed voelt, meld je dan, ga het gesprek aan en ga geen verkeerde keuzes maken, want dat zijn de zaken waarvoor wij worden ingeschakeld. Ron Nieuwendijk was dat van onderzoeksbureau Hofman. Dank u wel voor uw deelname aan dit gesprek en dank ook Femke Merel van Kooten van Nu 1. Heel graag gedaan. Goedemiddag. De nieuwe Tweede Kamer zit er vandaag alweer 100 dagen. Ja, hoe bevalt het dan? We zoeken twee van de 68 kersverse Kamerleden op. Het gaat over de zenuwen voor de interruptiemicrofoon. Tot je mond houden tijdens de formatie. Dat horen we zo meteen. Nu voor het verkeer naar Erik. Ja, ongelukken zorgen op een aantal plekken voor behoorlijke vertraging. Zoals bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor Amsterdam Oud-Zuid is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Zijn maar liefst 3 rijstroken dicht. Staat 7 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. Eén vandaag. Lammert, drugsmokkel via de noordelijke zeehavens. Klinkt spannend. Ja, nou ja, doordat in de grote havens van Antwerpen en Rotterdam de controles flink zijn opgeschroefd, bestaat het gevaar dat de smokkelroutes via andere zeehavens gaan lopen. En daarom wil de Groningse gemeente, het Hogeland, onderzoeken of er camera's ingezet kunnen worden. Dat vertelt de kwartiermaker ondermijning Groningse havens, Silde Marise van Rijs aan de RTV Noord. Nou, op korte termijn hebben we nog niet concrete maatregelen. Wat we wel onderzoeken is dus cameratoezicht. Daar gaan we naar kijken welke mogelijkheden we daarvoor hebben. Dus hoe meer zicht we hebben, dan weten we ook waar we het over hebben. Want we krijgen natuurlijk signalen, maar hoe gaan we daarmee om? En is het dan nodig om een haven af te sluiten? Of is dat helemaal niet nodig, maar moet je op andere manieren daar barrières opwerpen? Nou, geen concrete maatregelen, dus op korte termijn. Een onderzoek, het klinkt... Met alle respect, zeg ik dan. Niet zo heel erg voortvarend, toch? Nee, nou, dat valt mij ook op. En dat terwijl alle alarmbellen wel degelijk al afgaan, zo zijn er in de noordelijke zeehavens al bekende Rotterdamse drugsuithalers gesignaleerd. Babs Assink en ik maakten een half jaar geleden de podcast Spinoza op het platteland, waarin we ook aandacht besteden aan die noordelijke zeehavens als mogelijke doorvoerplek. En daarin spraken we met de Groninger onderzoeker Nico Struiksma, die al meer dan 3 jaar geleden een vernietigend rapport schreef over de belabberde beveiliging van die havens. Ja, je kunt eigenlijk je gang gaan. De Lauwers Oog is misschien nog wel het ergst wat dat betreft. Dat ligt echt in de middle of nowhere. Je kunt de dag en nacht op met je auto. Als het hoog water is 's nachts, dan kun je met je bootje komen aanvaren. En dan kun je de inhoud van het bootje zo in feite overzetten naar de auto. En er is niemand die het ziet. Het is gewoon altijd openbaar beschikbaar. Je kunt er zijn. De havenmeester is om 5 in huis. Ja, en voor de rest kan niemand zien wat je doet. Ja, ze weten dit al jarenlang. En als ze het gehoord hebben, dan weet iedereen het nu. Weet iedereen het, ja. Maar goed, er wordt niks tegen gedaan. Nou, in ieder geval niet genoeg. Nu is Lauwers ook natuurlijk een kleine haven. Maar de zeehaven van Harlingen bijvoorbeeld, inclusief een industriële haven, ja, daar zal je toch wel tegengehouden worden als je er met je auto op rijdt. Nou, nee, merkten we toen we het zelf gingen proberen. Nou, rij maar op. Eén hek. Nou, we zijn nu... Maar wat is dit? Het is een containeroverslagplaats. Allemaal zeecontainers staan hier. We rijden er zo op met de auto. Je kan zo oprijden. Je hoeft de auto niet uit. Je kan hem zo naast de container zetten. Uithalen, inladen en wegwezen. Ja, toch. Ja, hoe kan dat dan? Want er zit ook geen hek omheen. Nee, er zijn wel hekken, maar die staan open. Ja. En het is een kwestie van geld, maar ook van een cultuur waarbij mensen de haven open willen hebben om bijvoorbeeld een visje of een ijsje te kunnen eten op de kade, vertelt Ina Sjerps, burgemeester van Harlingen. De Harlingers zijn gewend om allemaal op de haven te kunnen rijden, staan, zitten, wanneer ze maar willen. Dat is een zeer gevoelig onderwerp. Vandaar dat we eerst met de bevolking in gesprek gaan over de vraag of dit zo door kan gaan, voordat we zeggen we gaan dat beveiligen. En hoe dan? Want als wij nu in één keer daar een heel groot hek neerzetten, dan hebben we ook een probleem met onze samenleving. Ja, kortom, er is nog een hele lange weg te gaan daar. Meer hierover in aflevering 5 van de NPO Radio 1-podcast Spinoza op het platteland. Het is vandaag 100 dagen geleden dat de nieuwe Tweede Kamer werd geïnstalleerd. 68 nieuwe volksvertegenwoordigers traden aan. Onder andere Raoul Weidt voor GroenLinks PvdA en Arend Kisteman voor de VVD, die er zijn bakkerij voor opgaf. Ja, hoe is het ze deze eerste periode vergaan? Onze verslaggever Laura Kors die zocht ze op. Nou ja, ik moet echt aan het brood wel even wennen hier in het restaurant, zeg maar. Want u bent bakker, heeft een bakkerij in Zwolle. Ik heb mijn eigen brood gewend natuurlijk. En dan kom je hier en dan dacht ik zo van, ja, jeetje. Dit is natuurlijk niet wat ik aan mijn klanten verkocht zou hebben. Het is wel traag, ja. Het is wel traag. Als ik wat wilde bereiken, ja, dan maakte ik het bespreekbaar met mijn staf. Gingen we nog onderzoeken, dan kort analyseren. En dan ging het gewoon gebeuren de volgende dag, bij wijze van spreken. Ja, en dat werkt niet helemaal zo, nee, hier. Ik sprak beide heren de dag voor ze de kamer ingingen. Kisteman in zijn bakkerij, stadsdeelbestuurder White in zijn kantoor in de Amsterdamse Bijlmer. Ik ga mijn mensen missen. Iemand gewoon een brasa kunnen geven. Dus we geven die per se een hand, we geven een brasa. Ja, misschien dat ik over 4 jaar al denk van, goh, ik wil minister worden of zo, ja. Ik zoek ze nu op in een kantoor in de Tweede Kamer. Kale bedoeling, zeg ik eerlijk. Ja, hij zegt heel kaal, hè. Want er hangt niks aan de muren en het is helemaal wit. We hebben een tafel en 5 stoelen en 2 bureaus. Het is echt saai, hè? Ik heb wel 1 ding meegenomen. Herken je het? Een schilderij van 3 Surinaamse dames? Ja, in Cotomissie. Het is meteen een heel kleurrijk groot schilderij. Ja, daarom. Precies, dat zegt ook gewoon hoe ik ben. Hoe bevalt het? Het gaat supersnel. Want toen jij mij hiervoor benadigde, 100 dagen alweer. Jee, wat vliegt de tijd. Maar het is echt superleuk. En eigenlijk nog wel leuker dan ik had gedacht van tevoren. Ja, wat maakt het leuker? Nou, we hebben bijvoorbeeld die technische briefings hebben we bijvoorbeeld. Hè. Die zijn er best veel, kun je heel veel aanvragen. Word je echt bijgepraat door experts over een bepaald onderwerp? Precies, nou, en die zijn er echt, dit zijn er best veel. Ik heb het afgelopen week met 3 gehad. En daar kun je gewoon echt vragen, zonder dus dat het politiek is, van hoe werkt het nou, waarom doen we dit, waarom is hiervoor gekozen? Hoe bevalt het? Ja, prima. Ik moet wel zeggen, de eerste paar weken was het wel even kijken. Was wel even wennen. Wat was dan het moeilijkste? Niet helder hebben welke richting wat er gaat gebeuren. Zoals je weet zitten we natuurlijk nog steeds in het ongewis over welke koers we gaan varen. Hè. Als we in de oppositie zitten, dan moet je ook helder hebben van oké, wat zijn de kaders? Waar kan ik tegen zijn? Waar kan je mee? Waar kan je mee? Waar kan je in tegen? Zowel binnen de partijen, want we hebben natuurlijk best wel een grote nieuwe fractie. Twee bloedgroepen. Je bent GroenLinks'er. GroenLinks, inderdaad. Dus ook die matching daarin. Is die match? Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat bevalt me prima. Zou je het zeggen als het niet zo was? Ja, zeker. Ja, dat schat je dat een beetje in bij mij, dat ik dat zo zeg. Ik heb ook een vragenuurtje natuurlijk gehad. Dinsdag voor het eerst dat ik daar mocht staan, zeg maar. Was dat voor het eerst naar die microfoon? Ja, nou ja, dat eerst denk ik, dat doe ik gewoon. Maar als je er staat, is het toch wel even spannend, hoor, kan ik je vertellen. Ja, ik heb het filmpje gezien. Ik zag wat onwennigheid bij u. Ja, ik zeg het eerlijk. Ja, heel goed. En dat, zo eerlijk was ik zelf ook, want ik had ook nog een spreekfout, maakte ik erin, zeg maar. Ja, voorzitter, dank u wel. Met het wegvallen van dit soort grote ondernemingen wordt de winkelstraat steeds leger. En mijn vraag is daar ook op, wat kan de minister daaraan doen om onze winkelstraat, die toch de levensader zijn van onze winkels en dorpen, florerend te houden? En dan sta je daar, denk je, oh shit, is die hoogte wel goed en ik moet die pedaal wel goed indrukken. Dus die eerste keer, ja, het is toch altijd de eerste keer. Dus je wilt ook niet misdrukken op het knopje of dat je uitglijdt op het moment dat je daarheen loopt. Meneer Kisterman had dat ook en ja. Hij versprak zich. Ik stond naast hem, ja. Ik stond naast hem. Lacht u hem nu uit? Nee, ik lach erom, omdat het best me reuze meeviel. In de fractie kunt u meestemmen, maar ook in de Kamer. In hoeverre voelt u die verantwoordelijkheid? Dat uw stem, u bent niet een van de 18 miljoen, ja ook, maar ook een van de 150 mensen. Voelt u die verantwoordelijkheid? Ja, zeker. Helemaal, wat, soms krijg je wel eens een mailtje of een appje van een persoon, van een bedrijf. Die zegt, goh, hier wordt ook gestemd. Zou jij voor of tegen willen stemmen? En dan denk ik, ja, wat wij nu gaan doen, dat raakt echt zo'n persoon of bedrijf in negatief of positief. En dan wordt het echt wel even concreet, hè? Heeft u het idee dat u in de eerste 100 dagen al iets heeft kunnen bewerkstelligen? Nou ja, goed, wat ik wel leuk vind is dat ik, dat is een voorbeeldje, laat ik er maar even 1 uithalen. Dat 3 moties in heb gediend op het MKB en ja, 3 uit 3. Dus dat weer aangenomen. Alle 3 aangenomen. Dus dat geeft wel. Score. Nou, dat geeft wel goed gevoel. En even die formatie, want die maakt u nu op een heel andere manier mee dan gewoon een bakker in zo'n bakkerij die het nieuws volgt. Ja. Hoe is dat? Dat kan ik wel. Wat leuks om te zien is dan, wat je weet wat er gebeurt, dan verschijnen de dingen in de media en dan weet jij gewoon van hoe het echt zit. Dat is gewoon wel, dat is gewoon leuk, zeg maar. En ja. Gaat het vaak mis dan? Doet er verder niet toe. Dat is, dat hou ik mooi voor mezelf. Dat is het mooie van deze positie. Dat je soms gewoon dingen weet, zeg maar, die anderen graag willen weten. Maar bent u opgelucht dat Wilders geen premier wordt? Daar doe ik geen uitspraak over. Heeft u tijdens deze formatie ook wel eens gehoopt misschien van, wij komen aan zet. Wij zijn nummer 2, dit gaat hem niet worden, wij komen aan zet. We hebben... Toen bijvoorbeeld Omtzigt wegliep, begin februari, dachten we toen van yes. Nee, toen dachten we van ja, die komt wel weer terug, dat dachten we. Maar goed, we hebben wel uiteindelijk ook gezegd dat op het moment, als dat het niet geleverd wordt, dan staan wij ready, dan staan wij klaar. Dus, en die opvatting hebben we nog steeds. De vorige keer dat ik u sprak, zei u dat u misschien over 4 jaar wel minister wilde worden. Oh, ik wist het, ik heb dit jaar over nagedacht wel. En ja. Nu nog steeds? Na 100 dagen in de Kamer? Na 100 dagen. Nee, ik ga eerst maar eens even gewoon lekker laten bewijzen en zien dat ik het kan. Het is iets minder planbaar dan dat ik toen voor de grap natuurlijk zei daarover. Dus, misschien over 8 jaar dan? Ja, wie weet. Heeft u hierom mensen een brasa kunnen geven? Ik doe dat gewoon. Ja, als ik behoefte heb, dan doe ik gewoon de brasa. Soms vraag ik het eerst. Hè. Dus, soms ook niet? Ja, maar gewoon binnen de partij, ja, dat zeker. Maar ook wel met leden buiten de partij. Het is natuurlijk ook wel een beetje aftast. Hè. Ik bedoel, u bent een ervaren brasa-gever. U kunt dat inschatten, toch? Een ervaren brasa-gever, die ga ik onthouden. Ja, nee, oké. Okay. Dat is denk ik goed. Ik denk dat we met z'n allen veel meer brasa's moeten geven. Als we dat allemaal doen in Nederland, ja, dan worden we met allen een stuk gelukkiger, denk ik. Ik zou er een wetvoorstel voor indienen. Raoul Waait was dat van GroenLinks Partij van de Arbeid. En Arend Kisteman hoorden we ook van de VVD in een reportage van Laura Kors. Zometeen de verkiezingen waar in feite niks te kiezen valt. Die in Rusland, daar gaan we het over hebben. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Leven van Eck. Aan de bouw van 4 nieuwe onderzeeboten gaan ook 10 Nederlandse bedrijven meewerken. Dat zegt demissionair staatssecretaris Van der Maat. Eerder lekt al uit dat het Franse Naval de hoofdbouwer wordt. De onderzeeërs krijgen de namen Orca, Zwaardvis, Barracuda en Tijgerhaai. Het bouwen duurt zo'n 10 jaar, zegt de staatssecretaris. Ja, het zijn hele complexe systemen. Dus dat is niet zomaar wat. En we hebben ook een niche capaciteit. Dus er zijn er niet zoveel van deze specifieke boten op de wereld. Dus die maken ze daarmee ook echt voor ons. Ja, en dat moet veilig zijn. Het moet het beste van het beste zijn. Want we spelen nu wereldklasse. En dat willen we blijven. Dus ja, die zijn niet van vandaag op morgen gemaakt. De onderzeeboten kosten waarschijnlijk €1 miljard per stuk. De Tweede Kamer moet de aanschaf nog beoordelen en goedkeuren. Het Utrechtse studentenkoor heeft een aantal leden voor onbepaalde tijd geschorst. Aanleiding is een lijst die is uitgelekt waarop vrouwelijke studenten onder meer worden beoordeeld op uiterlijk en bedprestaties. Het bestuur noemt de actie weerzinwekkend. Voor de noordwestkust van Turkije is een rubberboot met migranten gezonken. Zeker 22 mensen kwamen om het leven, onder wie een aantal kinderen. 2 mensen zouden zijn gered, 2 anderen wisten zelf de Turkse kust te bereiken. En ministers en staatssecretarissen kunnen voortaan met integriteitsvraagstukken en andere ingewikkelde kwesties terecht bij de oud-ministers Winnie Zorgdrager en Jaap de Hoop Scheffer. Ze zijn door het kabinet aangesteld als vertrouwensfunctionarissen, bij wie bewindspersonen terecht kunnen als ze een lastige situatie tegenkomen. Even dankjewel. Roosmarijn, hoe gaan wij het weekend in? Het weekend kent een beetje 2 gezichten deze keer. Vandaag zien we de zon geregeld, maar er trekken ook wel een paar stevige buien over. Vooral over de zuidoostelijke helft van het land. En bij die buien komt heel af en toe ook onweer voor. En vandaag is de temperatuur nog vrij hoog, zo'n 15 graden als maximumtemperatuur. Dat gaat in het weekend wel een beetje omlaag, maar zaterdag is het in elk geval nog wel droog en zonnig. Alleen in de ochtend in het zuidoosten nog een paar buien, dan zo'n 10 of 11 graden. Op zondag is het dan weer een fractie warmer met een graad of 12 als maximumtemperatuur. Maar dan gaat het in de loop van de ochtend vanuit het zuidwesten regenen en is het daarbij ook overwegend bewolkt. Dus vooral die tweede dag van het weekend ziet er echt wel een stuk druileriger uit. Maar na het weekend, in de nieuwe week, wel wat meer ruimte voor de zon en ook een stuk minder vaak regen. Dus er zit wel een beetje zonneschijn op de lange termijn. Oké, dankjewel. Erik, wat gebeurt er op de weg? Nou ja, vooral veel dagelijkse files die zelfs nog wat langer zijn dan gebruikelijk. Vooral de wegen van Utrecht naar het zuiden, die staan bijna helemaal vol, maar het is vooral langzaam rijden en stilstaan. Wat verder opvalt is de A10 bij Amsterdam, de A10 Zuid om precies te zijn, richting Den Haag. Voor Amsterdam Oud-Zuid is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Er zijn nu 2 rijstroken afgesloten, de vertraging is 3 kwartier. En de A58 Tilburg richting Breda. Bij Tilburg was een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog bijna een half uur. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. De presidentsverkiezingen in Rusland die zijn op zich niet spannend. Elke vorm van oppositie is uitgeschakeld. Poetin wint. En toch doet Vladimir Poetin er alles aan om het normale verkiezingen te laten lijken. Hij gaat op campagne. Hij laat zich overal in het land filmen, omringd door enthousiaste burgers. In Moskou onze correspondent Joost Bosman. Joost, ja, als het dan zo weinig spannend is, hebben mensen het überhaupt over de verkiezingen zo om jou heen? Nou, in mijn omgeving eigenlijk vrij weinig. Kijk, vlak voordat de verkiezingen begonnen bij de kandidaatstelling eind vorig jaar, toen werd het nog even spannend. Toen had je 2 kandidaten die voor vrede in Oekraïne waren. Dat waren Yekaterina Dunsova, een jonge journaliste uit de stad Tver. of de regio Tver en Boris Nadjezdin, die honderdduizenden handtekeningen heeft opgehaald. Maar beide ja, waren toch een te grote bedreiging, kennelijk voor de positie, niet zozeer voor de positie van Poetin, als wel, ja, ze zouden te veel stemmen kunnen krijgen, te veel procenten. En die is daardoor, hun is daardoor daarom de voet dwars gezet. Nou, dat was een vrij spannende periode, maar toen dat was afgelopen, zo begin februari, ja, toen zakte het toch verschrikkelijk in. En vervolgens is Navalny overleden en had eigenlijk niemand het meer over de verkiezingen. Ik ben vanmiddag nog eventjes langs een stembureau geweest. Ja, daar druppelt het zo wat binnen. De een, wat jongeren die kiezen voor Ladislav Dankov. Dat is de jongste kandidaat, een wat oude communist. Maar als je ze een beetje doorvraagt, dan zeggen ze ja, het heeft eigenlijk niet zoveel zin, want ja, zeggen ze ook allemaal, De uitslag staat van tevoren al vast. Dat beseft iedereen. Ja, die staat vast. Er zijn nog wel een paar zogenaamde tegenkandidaten. In feite ook een soort stroommannen. Is er dan, Joost, geen enkele georganiseerde oppositie meer in Rusland? Niet georganiseerd, maar er zijn nog eenlingen. Hè? Dat zijn de politieke gevangenen, zoals Ilya Yashin en Vladimir Karamurza. Alexei Navalny was er natuurlijk zo een. Dat was de allerbelangrijkste. Nou ja, dat Navalny weg is, dat is natuurlijk de grootste dreun voor de oppositie. Maar die andere twee, die hebben toch voornamelijk nog een symbolische functie natuurlijk. Hè? En ze kunnen ook vanuit hun cel toch nog wel berichten de wereld inzenden, waar mensen die tegen Poetin zijn, die wat liberaler zijn ingesteld, met name ook veel jongeren, die kunnen daar toch een zekere hoop uitputten. Mm-hmm. En ze blijven gewoon zien van, we moeten hier tegen zijn. We moeten zorgen dat we ooit van dit regime afkomen. En in die zin hebben die politieke gevangenen nog wel iets van een functie, zeg maar. Al is die toch voornamelijk symbolisch. Mm-hmm. Nou, een van die activisten, dat is ook een hele jonge, Pavel Kristevich, Lammert. Ja, hij is 23 en hij zit al 3 jaar vast in een beruchte gevangenis in Moskou. Pavel is performance kunstenaar. Met zijn acties vroeg hij aandacht voor politieke gevangenen. Hij kruisigde zichzelf eens tegenover het kantoor van de geheime dienst FSB, hing aan een touw boven de rivier in Sint-Petersburg en zette een zelfdoding in scène voor de muren van het Kremlin. In zijn cel maakt Pavel ook kunst, minimaal 1 werk per dag. En journalist Paul Alexander correspondeert met hem en heeft een groot aantal van Pavels kunstwerken toegestuurd gekregen. Een doek van hem. Zijn streven is minimaal 1 kunstwerk per dag te maken. In het begin gebruikte hij eigenlijk alles wat hij in zijn cel vond. Dus lakens gebruikte hij als doek en die smeerde die in met tandpasta. En hij schraapte kalkkleuren van de muur af. Dus hij gebruikte eigenlijk alles wat hij in de gevangenis vond. En toen op een gegeven moment is hij ook zijn eigen bloed gaan gebruiken. Dat deed hij door met een naald in zijn vinger te prikken. In de 3 jaar dat Pavel in de cel zit, heeft hij zo'n 1200 kunstwerken geproduceerd en ook nog een boek geschreven over zijn leven in de gevangenis. Die politieke gevangenen offeren zich op voor een hoger doel. Dus die worden wel gezien als de vooruitgeschoven post van de tegengeluid in Rusland. Ja, dat gaat over Pavel. Joost Bosman, is zo iemand als hij, kan dat een nieuwe Navalny worden? Nou ja, hij is zeker net zo radicaal, maar hij is misschien een beetje te radicaal. Hè? Ik bedoel, wat je al hoort, hij prikt zichzelf met met een speld in zijn vinger om bloed te krijgen waar hij mee kan verven. Ja, daar is hij toch misschien een beetje te excentriek voor. Hè? Hij heeft bovendien ook communistische sympathieën. En ik denk dat daar zeker de jongeren niet meer echt voor te porren zijn. Dat zijn toch voornamelijk de ouderen nog die voor de communisten gaan. Dus in die zin kan ik het me niet zo goed voorstellen. Hij is ook niet echt politiek actief. Navalny had heel duidelijk een strategie, een politieke strategie, een partijprogramma. En die wilde ook echt president worden. En ik weet niet of deze Pavel Krisevich die diezelfde ambitie heeft. Nou, in ieder geval, wat hij wel kan, is zijn boodschappen naar buiten sturen. Of het nou om kunstwerken gaat. Ook wat Navalny in de tijd kon, die kon ook videobeelden naar buiten brengen. Andere dissidenten die kunnen ook hun boodschappen naar buiten. Hoe kan dat? Hoe krijgen ze hun boodschappen buiten de gevangenismuren? Nou, ten eerste hebben ze toch elke week nog een keer het contact met een advocaat. Die schrijft dingen op en die zet dat op voor zowel Navalny deed hij dat, de advocaat, als voor deze Chrisevis, mogelijk ook, dat weet ik niet. Maar die zet dat op Instagram of op Facebook of wat ook maar. Daarnaast, met die doeken van Chrisevis is het natuurlijk een stuk lastiger. Het gevangeniswezen in Rusland is erg corrupt. Dus ja, een cipier die wat bij wil verdienen, die zegt, nou kom maar op, voor een handvol roepels wil die wel helpen om die doeken naar buiten te krijgen of een oogje dichtknijpen. Zo ging dat eigenlijk in de Sovjet-tijd ook al. Hè? Dissidenten die in de gevangenis zaten, zoals Solzhenitsyn, die kon toch geschriften de gevangenis uitkrijgen door maar gewoon smeergeld te betalen. En dat is eigenlijk niet veranderd. Ja, maar dan kun je ook afvragen waarom het regime dan niet die geldstromen volgt. Want mensen moeten daar ook geld voor doneren natuurlijk, om die cipiers om te kunnen kopen. Ja, nou ja, kijk, dat je in de gevangenis zit wil niet zeggen dat je geen geld hebt natuurlijk. Familieleden kunnen dat schenken of wie ook maar. Zij mogen gewoon geld hebben in de gevangenis. Als familie dat komt brengen, dan mogen ze dat gewoon ontvangen. En op die manier gaat dat een beetje, denk ik. Ja. Joost Bosman, dank je wel. Het verhaal van activist-kunstenaar Pavel Chrisevis is vanavond te zien in onze televisieuitzending. Dat is 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Het gaat dus over mest. Ja, sinds vorig jaar zijn boeren beperkt in natuurlijke mest die ze over het land uit mogen rijden. Ze zijn afhankelijker van duurdere kunstmest. En dat is volgens voormalig voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond, Henk Bleker, minder goed voor de bodem dan de dierlijke mest die ze dus eerst gebruikten, zegt hij deze week in de Telegraaf. Maar waar ligt dat dan aan? Ja, dat vertelt Jeroen Kandel, hoofddocent landbouwbeleid aan de Wageningen Universiteit. Mest is van biologisch oorsprong, is bijproduct van de veehouderij. Kunstmest is niet van biologische oorsprong en wordt meestal gemaakt in moderne fabrieken, waar gas, aardgas, wordt gebruikt. Dat bestaat vooral uit methaan en dat wordt gebonden met stikstof die in de lucht aanwezig is en dat leidt dan tot stikstofkunstmest. Ja, Bert van Sloten, hoofdredacteur van Brusselse Nieuwe, volgt dit dossier ook al heel lang en heeft een simpele verklaring. Dierlijke mest wordt makkelijker opgenomen. Kunstmest is toch iets chemischer. En het zijn korreltjes, daar heb je weer regen voor nodig, enzovoort, enzovoort. Kortom, dierlijke mest is altijd wel beter geweest. Oké, nou ja, als Bert het zegt, helder, het klopt dus. Ja, dat klopt, maar dat is niet het enige wat Bleker zei. Want volgens hem worden de boeren door Brussel gedwongen om meer industriële fossiele kunstmest te gebruiken. Ja, hoe zat dat ook alweer met die mestmaatregelen vanuit Brussel? Dat legt Jeroen Kandel, hoofddocent landbouwbeleid aan de Wageningen Universiteit, ons uit. De EU heeft regels over de nitraatrichtlijn. Die bepaalt onder andere hoeveel voedingsstoffen in dat water mogen terechtkomen. Nederland had heel lang een uitzondering op die richtlijn. Dat heette de derogatie, waardoor Nederlandse boeren meer mest over hun land mochten uitrijden dan andere Europese boeren. Omdat Nederland te weinig deed aan fraude met mest en eigenlijk de waterkwaliteit onvoldoende verbeterde, heeft Nederland die uitzonderingspositie verloren. En nu houden de boeren zich aan de mestregels. Nou, niet echt. Vorige maand kwam naar buiten dat het OM 5 jaar geleden al waarschuwde dat apparatuur om te controleren of er met mesttransporten wordt gesjoemeld fraude gevoelig is. En die apparatuur is nog niet vervangen. Kandel vertelt ons daar meer over. De aanname is dat er veel meer fraude wordt gepleegd dan we nu weten. We zien ook dat de kwaliteit van het oppervlakte grondwater echt niet toeneemt. Maar ja, het is gewoon heel moeilijk te controleren voor de politie, voor het Openbaar Ministerie. Ja, want de transporteurs van mest passen de luchtdruk in de vering van hun vrachtwagens aan. En daardoor lijkt het alsof er mest wordt ingeladen of juist wordt uitgeladen, terwijl het helemaal niet zo is. Nou, is er volgende week een Europese top? Staat dit onderwerp dan ook op de agenda? Nou, Nederland hoopt van wel, maar dat is nog lang niet zeker. Van Sloten vertelt waarom. Op verzoek van Nederland zijn er heel veel maatregelen uitgesloopt uit die natuurherstelwet. Maar nu heeft het Nederlandse kabinet op aandringen van het parlement besloten om toch tegen te stemmen. Ja, dat is niet goed gevallen bij andere landen. En diplomaten hier zeggen, ja, dat betekent dus dat Nederland niet op andere vlakken zijn zin zal krijgen. Dus het is nog maar de vraag of ze Nederland willen helpen. Want het is echt een Nederlands probleem op dit gebied. Dus het is alle zeilen bijzetten voor de diplomaten en ook voor ministers als Adema en volgende week ook voor premier Rutte. Gaan we terug naar Henk Bleker. Nederlandse boeren worden vanuit de EU gedwongen om meer kunstmest te gebruiken. Is dat zo? Nou, het ligt genuanceerder volgens Van Sloten. Nu wordt er net gedaan alsof de Brusselse regels ervoor hebben gezorgd dat er te veel mest is. Dat is natuurlijk niet het geval. Nederland heeft jarenlang geprofiteerd. We hebben jarenlang ontheffingen gehad. Onder andere dankzij Henk Bleker, die altijd heeft gelobbyd dat Nederland weer een ontheffing kreeg. En daardoor uiteindelijk, op een gegeven moment, heeft Europa gezegd, ja, nou is het genoeg. Nou moeten jullie aan die regels voldoen. En als dat eerder was gebeurd, onder staatssecretaris Bleker van Landbouw, ja, dan hadden we nu niet zo'n probleem gehad. Ja, natuurlijke mest is dus beter voor de bodem dan kunstmest. Dat deel, dat klopt. Maar boeren worden, zoals Van Sloten zegt, niet ineens gedwongen om die kunstmest dan te gebruiken. We moeten ons simpelweg aan de regels houden. Dus het is toch ook een beetje fictie. Voor het verkeer gaan we naar Erik. Ja, opvallende file nog altijd op de A10 Zuid bij Amsterdam. Richting Den Haag staat een behoorlijke file voor Amsterdam Oud-Zuid. Er is daar een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Vertraging loopt op tot bijna een uur. Jackie Wilson, Higher and Higher. Ik vind ook dat ik premier had moeten worden. Ik heb ook aan de onderhandelingstafel gezegd dat ik vind dat ik het moet worden. Omdat ik, nou ja, weet je, dat het niet van je afgepakt kan worden. Maar daar heb je wel steun van nodig van alle partijen. Wij hebben met z'n vieren een afspraak bereikt dat we een extra parlementair kabinet gaan onderzoeken. En dat extra parlementaire kabinet, een van de kenmerken daarvan is dat de vier partijleiders in de Tweede Kamer plaatsnemen. En dus wordt Wilders niet de premier en het kabinet waar die vier partijen op aansturen wordt een programkabinet, de term die informateur Kim Putters gisteren introduceerde. Kabinet dat regeert op hoofdlijnen, waarin ook leden van andere partijen minister kunnen worden. De leden van het Eén Vandaag opiniepanel die hebben dat nieuws daarover natuurlijk ook gevolgd. Roosmarijn Lubbe van het panel is hier. Roosmarijn, goedemiddag. Denkt het panel dat zo'n programkabinet ook de problemen in het land kan aanpakken? Nou, veel kiezers niet. 3 op de 10 kiezers die denken van wel, maar de meeste verwachten dat zo'n kabinet grote problemen niet gaat aanpakken. En dat terwijl mensen het juist zo belangrijk vinden dat dat wel gebeurt. Hè. Mensen verwijten de kabinetten Rutte dat die grote problemen er zijn, dat die niet kleiner zijn. Ze zeggen, er was te weinig daadkracht de afgelopen jaren. Dus ja, zij hoopten eigenlijk echt dat er nu een kabinet kwam dat er snel zou zijn, dat snel die problemen aanpakte en dat misschien het vertrouwen in de politiek weer wat omhoog zou gaan. Maar ja, in deze fase, de verwachtingen zijn dus nog niet zo heel hoog gespannen. Maar dat zijn dan vooral kiezers van de toekomstige oppositie, denk ik, die zo kritisch zijn? Nou ja, het zijn sowieso oppositiekiezers en vooral linkse kiezers die verwachten dat een toch meer rechtskabinet, of het nou deze vorm heeft of een meerderheidskabinet, ja, dat die de problemen in ieder geval niet aanpakt op de manier waarop zij dat zouden willen. En misschien ook wel problemen helemaal niet aanpakt. Hè. Dus nou ja, denk bijvoorbeeld aan klimaat. Dat vinden veel linkse kiezers vinden echt een probleem. Een deel daarvan denkt, ja, dat gaat een kabinet met de PVV misschien wel helemaal niet doen. Mm-hmm. Maar het zijn niet alleen die oppositiekiezers. Ook de kiezers van de onderhandelende partijen die zijn nog niet overtuigd dat dit kabinet de problemen gaat aanpakken. Van de VVD-PVV-kiezers bijvoorbeeld denkt ook maar een minderheid dat. BBB-NSC ongeveer de helft. Dat is dus niet zo heel erg veel. En nou kun je wel zeggen, dit kabinet is er nog niet. Dat zeggen zij ook. Een deel van hen zegt, het kabinet is er nog niet. Het moet nog gevormd worden, het is nog niet begonnen. Dus ik weet het helemaal niet. Maar tegelijkertijd, het kabinet is er nog niet eens. En er is niet heel veel hoop dat dit nu allerlei problemen die er zijn. Terwijl dat inderdaad wel de hoop van veel kiezers was. Zeker ook die rechtse kiezers die denken, nou, het moet anders. Het moet allemaal eens aangepakt worden. Hoe komt dat dan dat juist zij zo sceptisch zijn? Nou, sommige kiezers die denken eigenlijk, we kunnen niet alles doen, want er is niet genoeg geld. Er is de afgelopen jaar natuurlijk veel geld uitgegeven. En nu is er niet genoeg geld voor ons om alles te doen wat wij willen. Maar veel denken vooral dat dit kabinet in deze vorm niet in staat is om snel beslissingen te nemen. Want dat zit natuurlijk een beetje in die vorm. Hè. Niet alles is dichtgetimmerd. Je zei het net, hoofdlijnenakkoord, veel overleg. Maar ja, die kiezers denken ook dat vertraagt. Sterker, sommigen zeggen in ons onderzoek dat ze vrezen dat linkse partijen dat kabinet eigenlijk expres gaan traineren door allerlei dingen tegen te houden. Ja, dan kan je problemen ook niet aanpakken. En wat ook meespeelt, ja, dat is de gang van zaken tot nu toe. Want deze partijen hebben natuurlijk niet laten zien dat ze in staat zijn om heel snel samen te werken en allemaal op één lijn te komen. Ja, kiezers zien dat natuurlijk ook. Dus de meeste kiezers en ook die van de partijen aan tafel, die denken dat die verhoudingen tussen die partijen niet goed zijn nu. En sterker, de meeste PVV en VVD-kiezers die denken ook dat die inhoudelijke verschillen tussen de partijen zo groot zijn dat zo'n kabinet als dit de rit niet eens uitzit. Hè? Dat zeggen ze nu al in het onderzoek. Dus ja, dat helpt allemaal niet echt mee als je het land moet besturen. Proef je teleurstelling als je zo die wij zien nog steeds dat die kiezers, als ze mogen kiezen, het ligt echt niet meer op tafel, maar dan zeggen veel nog steeds, ja, we hadden een meerderheidskabinet moeten hebben en daar hadden we moeten uitkomen. En nu gaan we toch aan tafel. Dit is een soort toverformule. Maar nu krijg je weer partijen van andere kanten, van andere mensen die kunnen meewerken. Ja, zij hadden natuurlijk ook als kiezer, als partij meer invloed als zij met z'n allen een dichtgetimmerd akkoord hadden gehad. Veel meer onzekerheid. Veel meer onzekerheid. Minder invloed misschien. Dus ja, die. En wij zagen ook eerder gisteren dat, en dat hoorde Wilders ook zeggen. Ja, dus ook die verhoudingen, dat Wilders nu geen premier wordt. Dat verwijten die PVV-kiezers weer die andere partijen. Dus ook die kiezers kijken ook niet allemaal even positief naar de samenwerkingspartners. Dus allemaal meegenomen. Maar goed, het kabinet waar ze verder aan gaan werken, het extra parlementaire programkabinet. Het komt voort uit het een uit het ander. Daarin kunnen dan ook ministers van buitenaf komen, is het idee. Ja, wij kunnen nu allemaal genoemd worden, dus dat is ook wel heel bijzonder. Maar het zou dan 50-50 moeten zijn. PvdA GroenLinks-leider Frans Timmermans liet eerder al weten dat hij dat niet ziet zitten. En dit zei hij gisteren in onze tv-uitzending. Dan zult u begrijpen dat ik geen steun zal verlenen, geen toestemming zal geven aan leden van Partij van de Arbeid of GroenLinks, mochten zij overwegen om in dat kabinet te stappen. Dat betekent dat ze geen lid kunnen zijn van die twee partijen. ze zullen in ieder geval niet de steun krijgen van GroenLinks en Partij van de Arbeid, mochten ze daarop ingaan. Nou, die doet in ieder geval niet mee. Tenminste, dat zei hij dan gisteren, Frans Timmermans, Roosmarijn. Hoe denken de kiezers van GroenLinks, Partij van de Arbeid, hoe denken die daarover? Nou, het is voor hen echt wel een dilemma. Hè. Ongeveer de helft die is het eens met Timmermans. Die zeggen, ja, wij moeten dit niet doen in zo'n rechtskabinet. Daar passen wij helemaal niet bij. We moeten daar ook geen... Hè, we maken het eigenlijk mogelijk als wij daarin zouden gaan zitten. Maar 4 op de 10 GroenLinks PvdA-kiezers, dat is dus echt best wel een fikse groep, die zegt, van mij mag dat wel, hè? Mogen er wel ministers of staatssecretarissen van onze partij komen? Want die denken, ja, dat kabinet wordt misschien best wel rechts, en als wij een eigen mannetje of vrouwtje daarin hebben, dan kunnen wij dat misschien ook wel een beetje linkser maken, een beetje naar onze kant trekken. Dan kunnen wij nog invloed hebben, en dan kunnen we meedoen. Alright, en andere linkse kiezers, voor wat SP-kiezers vooral, die zijn enthousiaster. Van hen zegt echt wel een ruime meerderheid, ongeveer 7 op de 10. Ja, mijn partij die mag ministers of staatssecretarissen leveren aan dit kabinet. Ja, zij denken dat ze dan misschien ook kunnen bijdragen aan een socialer beleid. En je ziet ook wel, ja, die kiezers die kunnen zich wel iets meer meten aan de PVV en aan Geert Wilders. Die kunnen zich iets meer vinden aan die standpunten. Vinden. Ja, vooral als het gaat over zorg bijvoorbeeld. Oké. Roosmarijn Lubbe van het 1 Vandaag Opiniepanel. Het staat uitgebreid denk ik op de site. En het is en vanavond ook in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1 te zien. Lammert, bijna het einde van deze 1 Vandaag hier op de radio. Wat is er nog? Een fantastisch verhaal op de website van de Telegraaf. Die togen naar de 76-jarige Gerry Halman, die de afgelopen 30 jaar een heel kasteel in zijn achtertuin bouwde. Een bouwwerk van 26 meter hoog, met 5 verdiepingen, compleet ook met vestingtorens. En op de vraag waarom geeft Gerry, die zich liever kasteelheer Gregorius noemt overigens, het volgende prachtige antwoord. Als dromen de overhand kring over boven de werkelijkheid, en dat je beter meer thuis voelt in het dromenland, dan gaat dit gebeuren. Dan komt dat eruit, ja. Ja, Friedrich von Schiller die zei het al in de 18e eeuw. Durf te dwalen en durf te dromen, Suzanne. Nou, dat motto dat nemen wij de komende dagen met ons mee. Ja, inderdaad. Goed, dankjewel. Nou, dat was het op televisie. Ik zei het al, we zijn op NPO 1 om 17:15 te zien. Online zijn we op 1vandaag.nl. U kunt daar ook chatten met onze redactie. En hier op de radio zometeen Mark Visser met Nieuws en Co. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Sparen, beleggen of het juist laten rollen. Ik heb 3 banen genomen. Elke cent geïnvesteerd. En na een jaar was het onwerkelijke werkelijk geworden. Ik was op 22-jarige leeftijd miljonair geworden. Deze hele week staat 5 dagen in het teken van geld. Met 5 persoonlijke succesverhalen. Hoe kom je van een studieschuld van 60.000 euro af? Hoe zorg je ervoor dat je salaris niet helemaal opgaat aan je hypotheek? En hoe kan je al op je 30ste met pensioen? Elke avond tussen 8:30 en 9. 5 dagen met persoonlijke verhalen over hoe je zoveel mogelijk uit je geld kan halen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, heb jij het al gehoord? VitaPro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Nu op NPO Start, de nieuwe docu-serie van Human, Staal. Het was de trots van de IJmond, Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Stream Staal, nu op NPO Start. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met 200 euro transactiekosten tegoed.